Super Mazembe. Wabi. Hoba, hoba, hoba. Ulabia cheza mushushu. Osana kombo nanga yo. Kombo nanga na monoko na yo. Zembu. Tuko ela nini. Tuzali bandeko. Enoko yo kombo sana. Neko nangai. Mokili oyo makambo. Lelo eko zala ya ya. Toya biso. Lobi eko zala ya na. Toya bino. Mokolo eko ya oho. Kili makaramba na yembeli yo oyoka na yembeli yo obomba oyeba na motema na ya likambo ya kotongo toko finga na be mokili zali molai eto yokana mokili ya bato mabenyo suna se toboi na biso e Mutindo yo, mabea. C'est la bombe H de Super Mazembe. Oude. Eloko yo kobosana neko nangai mokili oyo makambo. Si c'est n'ayant qu'à la combo y'a bateau ma bée. Mazembe. Mazembe. Yoko tikanga mosika pona nini, libala e bongaka. alingi mobali na nga oma. Lucas alingi mobali na nga oma. Hey mama, Lucas yeah. Lucas alingi mobali na nga oma. Lucas alingi mobali na nga oma. Hey mama. Johnny, chérie, bolingo kende, moko zongé nanga mokolo nini, na weu zonga e sio. Na koyemba na kolela yo maina miso, oyo yo konyokolo bwe kaka senga yo e, nini esali yo bwe ozi, otika ngai wayo, kaka bwe madaka teo, suka likambo yo na zwiye. Songa nanda ko bolingo mae tondi miso ye na kotuna na kotuna na kotuna oyo ndeli kambo na zuye na kotuna na kotuna na kotuna oyo ndeli kambo na zuye mazembe kula bia cheza musoso. Oka musoso, oka supa mazembe. Mama, yeah, yeah. ngama mwana e na ko bondela te meka kolala sape nafse na yo na longa te yo lo biko na ngai sauda ye Kosimbate, kosimbate, nakufunda yo, nakufunda yo.